nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 2 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła właśnie godzina 9:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Będzie wspólne oświadczenie Stanów Zjednoczonych i Rosji po rozmowach o rozejmie w Ukrainie. Niemal dwukrotnie ma wzrosnąć od nowego roku zasiłek pogrzebowy. Propozycją resortu rodziny zajmie się rząd. Paryska Sorbona uhonoruje Olga Tokarczuk, nada pisarce tytuł doktora honoris causa. I jeszcze dziś ma się ukazać wspólne oświadczenie Moskwy i Waszyngtonu w sprawie rozmów w Arabii Saudyjskiej. W media w Rosji anonsują wywiad szefa MSZ-u Siergieja Ławrowa, który ma opowiedzieć o negocjacjach w Rijadzie. Rosyjskie media państwowe napisały, że nastroje wśród członków rosyjskiej delegacji po rozmowach z Amerykanami są dobre. Wczoraj przedstawiciele Moskwy i Waszyngtonu rozmawiali w stolicy Arabii Saudyjskiej prawie 12 godzin. Z krótkich wypowiedzi osób związanych z Kremlem oraz jednego z członków delegacji, Grigorija Karasina, wynika, że negocjacje koncentrowały się na osiągnięciu porozumienia w sprawie przerwania działań zbrojnych na Morzu Czarnym. Jak zauważają niezależni eksperci, na zawieszeniu broni na morzu zależy i Rosji, i Ukrainie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Rijadzie mają się dziś spotkać ponownie przedstawiciele amerykańskiej i ukraińskiej delegacji i kontynuować rozmowy w sprawie zawieszenia broni. Nie ma mowy o oddawaniu suwerenności Polski. Tak zapewniał w bez uników rozmowie politycznej w Trójce minister do spraw europejskich Adam Szłapka, odpowiadając na zarzuty PiSu. Mowa ewentualnie o koordynacji wysiłków i o koordynacji też zakresu dowodzenia, ale to w ogóle nie ma nic wspólnego z oddawaniem suwerenności. Decyzje zawsze ostateczne są w państwach członkowskich. W naszym interesie jest, żeby państwa członkowskie Unii Europejskiej naszym przykładem wydawały więcej, bo jesteśmy sojusznikami, żeby oni wydawali więcej, bo tylko suma naszych potencjałów ma potencjał odstraszania naszego wroga, którym jest Rosja. Politycy PiSu uważają, że w przyjętej przez Parlament Europejski rezolucji dotyczącej wzmocnienia obronności Unii pod pozorem czegoś dobrego próbuje się osłabiać Polskę. W rezolucji uznano Tarczę Wschód za projekt flagowy dla wspólnego bezpieczeństwa wspólnoty. Europosłowie PiSu i Konfederacji nie poparli dokumentu. Rząd planuje zmiany w wysokości zasiłku pogrzebowego. Nowelizację przepisów przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zastrzeżenia zgłosił jednak resort finansów. Sprawą zajmie się rząd. Zasiłek pogrzebowy wynosi obecnie 4000 zł. Ta kwota nie była zmieniana od 2011 roku i jak wskazano w uzasadnieniu zmian, pokrywa jedynie część kosztów pogrzebu. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje, by od 1 stycznia przyszłego roku zasiłek wynosił 7000 zł. Co więcej, w projekcie zapisano także jego waloryzację i jeśli skumulowana inflacja przekroczy 5%. Zasiłek w tej wysokości ma być przyznawany niezależnie od dochodu. Uwagi do proponowanych zmian zgłosiło jednak Ministerstwo Finansów. Zdaniem resortu waloryzacja nie jest najlepszym pomysłem. Rozwiązanie to może powodować automatyczny i nieuzasadniony wzrost cen usług pogrzebowych, tłumaczą przedstawiciele Ministerstwa Finansów. Sylwia Białek, Polskie Radio. Olga Tokarczuk zostanie uhonorowana przez jedną z najbardziej prestiżowych europejskich uczelni. Paryska Sorbona przyzna noblistce tytuł doktora honoris causa. Olga Tokarczuk jest jedną z 8 zagranicznych osobistości ze świata nauki i sztuki, które zostaną wyróżnione przez Sorbonę. Twórczość Olgi Tokarczuk podkreśla potrzebę tworzenia nowego spojrzenia na świat. Tak decyzję Sorbony uzasadnia wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Uniwersytetu Pierre-Marie Chauvin. O uhonorowanie Olgi Tokarczuk zabiegała od 6 lat polska wykładowczyni Sorbony Małgorzata Smorąg-Goldberg. Jean Chambaz, ówczesny prezydent Sorbony, wyszedł z tą propozycją. No i potem była pandemia i to wszystko stanęło. No myśmy ciągle przypominały. Wspomina rozmówczyni Polskiego Radia. W jej ocenie sukces Olgi Tokarczuk we Francji wynika też z politycznego zaangażowania pisarki. Tematy, które porusza, feminizm, ekologia, walka o demokrację, bardzo przemawia do młodych ludzi. Stwierdza wykładowczyni Sorbony. Stefan Folzer, Polskie Radio. Od dziś można zwiedzać pierwszy w Polsce okręt podwodny muzeum. Sokół znajduje się przy Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Wczoraj oficjalnie stał się eksponatem. Dziękuję bardzo, proszę Państwa. symboliczne otwarcie nastąpiło. Byłem ostatnim dowódcą tego okrętu. Byłem tym, który kończył historię ORP SOP. Będzie ten okręt przekazem historycznym dla młodszego pokolenia i będzie możliwością zobaczenia, jak to może wyglądać z chwilą, gdy ktokolwiek zdecyduje się na taką służbę pod biało-czerwoną banderą. Opowiadał dowódca Dywizjonu Okrętów Podwodnych, komandor Łukasz Szmigiel. ORP SOP służył 16 lat. Klimat. Jakość powietrza jest na ogół dobra lub bardzo dobra, ale zdarzają się wyjątki. W Nakle nad Notecią, Inowrocławiu i Otwocku smog i należy unikać przebywania na zewnątrz. Z kolei w Warszawie i okolicach oraz w pobliżu Zielonej Góry, Gorzowa, Lubania, Łodzi, Piły, Szczecinka, Radomia i Ciechocinka powietrze jest umiarkowanej jakości. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O umiarkowanej jakości moglibyśmy mówić długo w przypadku polskich piłkarzy, ale dziś o sukcesach także tenisistek Norbert Michalak. Spokojnie, jest druga wygrana w eliminacjach Mistrzostw Świata, choć pokonanie Malty na Stadionie Narodowym 2-0 po golach Karola Świderskiego było obowiązkiem polskich piłkarzy. Mimo wygranej wszyscy zdają sobie sprawę, że przed piłkarską reprezentacją Polski jeszcze dużo pracy, mówi Bartosz Berszyński. Jest wiele do poprawy, zdajemy sobie z tego sprawę i wiemy, że może w ostatnim czasie brakowało nam takich meczów z takimi rywalami, bo nie mamy doświadczenia. W ostatnim czasie graliśmy w Lidze Narodów z dużo lepszymi zespołami od siebie i nie mieliśmy okazji grać, prowadząc grę, tworząc sytuację. Bardziej byliśmy nastawieni na kontrę i też zaskakiwaliśmy chociażby jak w meczu z Portugalią przez pierwsze 30 minut, gdzie stwarzaliśmy sobie sytuację, a takiej sytuacji nie stwarzaliśmy z Litwą i to musimy sobie przeanalizować. W innym meczu polskiej grupy doszło do niespodzianki, bo Litwa zremisowała z Finlandią 2-2, mimo że prowadziła już 2-0, ale gospodarze odrobili stratę i wywalczyli pierwszy punkt w eliminacjach mundialu. Reprezentacja Polski po dwóch wygranych meczach z kompletem punktów prowadzi w grupie. Magda Linet sprawiła sensację w tenisowym turnieju w Miami. Polka pokonała rozstawioną z trójką Coco Gauff 6-4, 6-4 i awansowała do ćwierćfinału. Dużo łatwiej jest być underdogiem, to trzeba zobaczyć, jak każdy mecz Coco, każde jej takie potknięcie, na jaką skalę to się roznosi, więc no nie sobie nie wyobrażam tej skali, z którą ona się musi mierzyć, więc no domyślam się, że to jest trudne i czasami to właśnie wychodzi, ten stres. Trochę stresu było w meczu Igi Świątek, która też awansowała do ćwierćfinału turnieju w Miami. W 1/8 finału na Florydzie Polka pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę 7-6, 6-3. Siatkarze Bogdanki Luk Lublin wygrali z Kuprą Stilonem Gorzów 3-1. Był to ostatni już mecz rundy zasadniczej plus ligi. Najlepszym zawodnikiem spotkania został wybrany przyjmujący gospodarzy Jakub Wachnik. Wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz, tym bardziej, że chłopaki grają już o nic tak naprawdę, mają koniec sezonu, a dla nas to były cenne punkty, żeby tą czwartą pozycję zdobyć i grać tutaj ewentualnie dwa mecze u siebie. Także podeszliśmy do tego bardzo poważnie i cieszę się, że się udało ten cel zrealizować. A w ćwierćfinale Bogdanka zagra z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Deszcz się przyda, prawda? I deszcz w prognozie jest. Miejscami na południu i południowym zachodzie kraju dziś możliwe przelotne opady. Pewnie tyle, co kot napłakał, ale to zawsze coś. W pozostałych rejonach kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Jeśli chodzi o temperatury, to po południu ma być od 9 do 12 stopni we wschodniej połowie kraju i od 13 do 16 w zachodniej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Karolina Gonet, Krzysztof Sagan, Michał Kowarski i Robert Grządowski. Podpisujemy się pod poranną audycją i za to spotkanie od 6:00 dziękujemy, a najlepsze urodzinowe życzenia składamy Eltonowi Johnowi. A, zgadza się. I teraz znowu masz mnie w okularach, bo już słyszałam, że wyglądam jak Elton John w tych okularach. No, jesteś Rocket Woman. Tak, trochę tak. Dobrego dnia. Justyna Grabasz, Gosia Jakubowska, dołączamy do porankowej ekipy, właściwie dołączamy do Krzysztofa Sagana, który audycję dzisiaj również realizuje. No i będziemy z Państwem do godziny 12. Elton John również się pojawi. You're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me your care for me. Give up yourself into the moment. The time is now. Tak jest, wiosenne przesłanie. Teraz jest czas na wszystkie piękne rzeczy, na miłość, na kwitnienie, na rozkwitanie, no i na audycję dobrego dnia. Mimo że rangą nie możemy się równać wiośnie, to też zadbamy o to, żeby poprawić Państwu nastrój. Przez 3 godziny będziemy się starali umilać wtorek na różne sposoby. Przygotowujemy się powoli do urodzin trójki, które już w ten weekend, i do tych przygotowań, o tych wszystkich przygotowaniach z pewnością dzisiaj Państwu powiemy. Po 9.30 informator ekonomiczny i trójkowe studio odwiedzi Jakub Wiech, a skoro Jakub Wiech, to sprawy związane z energetyką, choć nie tylko. Po godzinie 10 słów kilka o trwającym właśnie miesiącu dobrego słuchu. Będziemy też się dzielić płytami, wejściówkami na koncerty i w ogóle warto z nami zostać, to z pewnością. Szczególnie, że piosenka dnia również dzisiaj jest piękna. Been so long. Yeah. końcu wracają grupa Duran Jones and the Indications, Been So Long. Piosenka, która jest pięknym powrotem po w zasadzie nie aż tak długiej nieobecności, kilkuletniej. Ostatnia płyta tego składu ukazała się w roku 2021, ale jak się wypuszcza taki znakomity album jak Private Space, to potem te 4 lata bez płyt i bez singli, no wydają się ciągnąć w nieskończoność, bo chciałoby się więcej i więcej. No i w końcu mamy zapowiedź płyty, która będzie nosiła tytuł Flowers, tak więc możemy się spodziewać muzycznego powiewu wiosny. Been So Long to jest nasza piosenka dnia. Niezwykle mnie to cieszy i jeszcze będzie powracała dzisiaj na trójkową antenę. Jeśli się Państwu podobało, bądź nie, to proszę dać znać. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Można też napisać na przykład, co dobrego jedli dziś Państwo na śniadanie. Właściwie czemu nie? Nim stanie się tak, to przed nami grupa WW. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb zdąży w ustach się rozpłynąć. A niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Poniedziałek gorącą stanie się niedzielą. To co nie pozmywane samo zmyje się. Nieśmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele. A tego czego mało nie będzie wcale mniej. Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe. Coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było, z takim charakterystycznym, dość niepokojącym zakończeniem. Chociaż ta piosenka zawsze wywołuje we mnie pogodę ducha i myślę, że wielu z Państwa ma podobnie. Ta zima kiedyś musi minąć. Zdecydowanie. Kto słuchał dzisiejszego przejęcia anteny w audycji Dobrego Dnia, właściwie przejęcia od porankowej audycji Zapraszamy do Trójki, już wie, jakiego mamy muzycznego solenizanta. Jest nim Sir Elton John, urodzony w roku 47, tak więc dziś urodziny 78, szybka matematyka. No, to jest artysta, którego repertuar jest tak bogaty, który stworzył tyle znakomitych kompozycji, że w zasadzie trudno wybrać jedną, żeby urodziny poświętować.

w innym czasie i dzięki temu niejako wypłaszczyć taką krzywą, która tworzy się w systemie w związku właśnie z pracą źródeł odnawialnych. Więc jest to niezwykle ważna infrastruktura, bez której nie będziemy w stanie sukcesywnie zwiększać udziału źródeł bezemisyjnych. No i też można powiedzieć docelowo obniżać ceny energii, bo to jest w tym momencie nasz cel, żeby za pomocą takich urządzeń stabilizować, a z czasem obniżać cenę energii i zachowywać konkurencyjność polskiej gospodarki. No to sprowadźmy sprawę jeszcze do konkretu, bo ostatniego weekendu mieliśmy sytuację, że ceny prądu na giełdzie spadły. To był najniższy poziom i ci, którzy korzystają z tak zwanych taryf dynamicznych, mogli nie tylko, że zapłacić za prąd, mogli zarobić jeszcze na tym, że ten prąd mówiąc kolokwialnie, ciągnęli. Na czym to właściwie polega? Jak to jest, że z tymi cenami właśnie dynamicznymi taryfami cały czas jakoś chyba się do nich nie przekonaliśmy? Jeżeli chodzi o ceny ujemne, to one nie do końca są czymś dobrym, bo zarówno bardzo wysoka cena energii, jak i cena ujemna, jeżeli chodzi o dany rynek, oznacza, że mamy albo deficyt, albo nadpodaż energii. I dla systemu elektroenergetycznego to nie są informacje dobre. Oczywiście dla konsumentów, zwłaszcza dla tych, którzy używają takich instrumentów jak taryfy, jak ceny dynamiczne, no to jest bardzo korzystna sytuacja, gdyż oni mogą za pomocą bardzo prostych narzędzi de facto zarabiać i można powiedzieć wykorzystywać w pełni tę infrastrukturę prawną, którą dają właśnie ceny dynamiczne energii. Natomiast dlaczego one cały czas są powiedzmy śladowo używane w Polsce? Otóż dlatego, że ceny dynamiczne są najlepszym rozwiązaniem dla osób, które mają pewną dodatkową infrastrukturę w swoim gospodarstwie domowym, taką jak właśnie domowy magazyn energii, albo samochód elektryczny podpięty do systemu vehicle to home i dzięki temu mogą oni właśnie korzystać ze zgromadzonej energii wtedy, kiedy ona jest na rynku bardzo droga, bo ceny dynamiczne polegają na tym, że nie mamy ochrony taryfowej, że cena energii jest ceną zmienną w zależności od sytuacji rynkowej i przez to, kiedy jest bardzo tanio, no to taki odbiorca zyskuje, ale kiedy jest bardzo drogo, to nikt go nie chroni dodatkowymi możliwościami stabilizacji cen. On wtedy musi zadbać o siebie sam, na przykład za pomocą przestawienia się na konsumpcję energii odłożonej w swoim magazynie. Jeżeli ktoś ma taki magazyn, no to może z tego bardzo szeroko korzystać. No miejmy nadzieję, że ta technologia będzie się rozpowszechniała. Dynamicznie to na pewno jest po pana stronie, redaktorze. Miejmy nadzieję, że pan sobie poradzi w tych warunkach, a przynajmniej jeszcze ostatni temat. Sprzedaż samochodów Tesli spadła rok do roku w lutym o 40%, tak podaje dzisiaj agencja Reutera. W tym roku akcje Tesli spadły o niemal połowę, chociaż teraz odrabiają nieco stratę. No i czy to jest chwilowy tylko kłopot wizerunkowy, kryzys, a może no po prostu koniec potęgi tej firmy, która stała się już symbolem elektromobilności? No i cóż by to miało znaczyć na przykład właśnie dla samego rynku aut elektrycznych? Myślę, że pogłoski o śmierci Tesli są bardzo mocno przesadzone. Sądzę, że oczywiście na pewno zachowanie Ilona Muska, jego pozycja polityczna, też to, co robi administracja Donalda Trumpa, której no de facto jest on pewną częścią składową, może nieformalnie, ale jednak, no to rzutuje na odbiór jego produktów, to rzutuje na sprzedaż samochodów w marki Tesla. Natomiast sądzę, że też oferta, która w tym momencie jest na stole, jeżeli chodzi o właśnie te auta, ma tutaj dużo do, powiedzmy, jakby ma duży wpływ, jeżeli chodzi o konsumentów, bo Tesla niedługo będzie prezentować nowe modele swoich samochodów, modele o lepszej wydajności, ale też konkurencyjne cenowo, więc być może ten spadek wynika stąd, że po prostu klienci, konsumenci czekają na nową ofertę Tesli i wtedy ruszy ta sprzedaż, odblokuje się i te wyniki się istotnie poprawią. To już zupełnie na koniec dopytam jeszcze, co dla kierowców spalinówek. Czy są jakieś informacje? Bo czytam, że skończyło się dobre. Były spadki, potężne spadki cen na stacjach paliw, ale tu już zbliża się jakiś, dotkniemy jakiegoś sufitu. Trudno prognozować w tym momencie ceny w paliw, jeśli chodzi o dłuższy termin. Natomiast oczywiście te krótkotrwałe zmiany mogą być zauważalne i rozpatrywane na przykład przez pryzmat sytuacji na Bliskim Wschodzie. Natomiast pocieszające może być to, że w połowie tego roku do użytku zostaną oddane nowe moce rafineryjne w krajach na przykład arabskich i to powinno stabilizować rynek paliw także w Europie, więc może w drugiej połowie roku 2025 uda się poprawić sytuację kierowców aut spalinowych. O czym mówił Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka24. Szerokości, redaktorze. Dziękuję serdecznie. Informator ekonomiczny. Jakub wjechał w samochodzie, ale Marcin Jagiełowicz był na miejscu. Korki mu niestraszne chyba. Uff, bo rowerem przyjechałem. A, no właśnie, to jest najlepsza metoda na to, żeby uniknąć. Polecam. Redaktorka, tak, Justyna już zaczęła też sezon rowerowy? Zaczęłam, ale dzisiaj akurat jakoś się nie zdecydowałam. To przez te mgły po prostu. Było, też miałem rano dylemat. Śmiertelność, bo dla was nigdy się nie wynurzyłem. Niewidzialność, bo do floty z flagą nigdy nie dążyłem. Ultrakompleks poważnego braku wsparcia na starcie. Praca nad sobą, konsekwencja, to nierozłączny tandem. Mam kilka żyć, lecz wątpię, że je kiedyś wykorzystam. Statek zwany karierą, to raczej mały batyskaf. Bez radaru płynę wolno, gdy wystawiam peryskop. Mam ochotę na powierzchni storpedować tam wszystko. Może przecież zatonąć, na szczęście mam dobrą załogę. Mogę liczyć na pomoc. Coraz rzadziej podglądamy tamten świat na powierzchni. Stare frachtowce idą na dno, nowym brakuje treści. Dumnie żeglują po tym oceanie mody i pozorów. Jednak to chińskie podróbki na bazie oryginalnych wzorów. Nadajemy przez podwodne radio tym, co chcą się wsłuchać. Mają czas na myślenie i wrażliwego ducha. To nie stary świat. Jacob Rango i Neony w utworze Pod powierzchnią. Właśnie z Neonów Jacob Rango się wywodzi, to właśnie z nimi nagrał trzecią płytę i teraz ponownie zaprosił ich do współpracy. No bardzo wpadający w ucho jest to numer, do którego powstał także ciekawy teledysk w technologii VR, nagrany zupełnie bez cięć montażowych. Wideo jest też w pełni improwizowane. Jedynym założeniem w teledysku, właściwie w tym, co się działo tego dnia, kiedy był nagrywany klip, było granie w jęgę przy stole, tak więc oglądając teledysk do utworu Pod powierzchnią można pograć z Jacob Rango i z Neonami w grę.

duszy mojej śpi, niby owoc zielono mi. Bo ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W czasie złym to w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtór. Gata woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Gata woda i sitowie. Zielono mi, tak śpiewał kiedyś Andrzej Dąbrowski do tekstu Agnieszki Osieckiej i muzyki Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Studio imienia Agnieszki Osieckiej już w Trójce mamy. No to teraz czas na studio imienia Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Z okazji urodzin Trójki, studiu nagraniowemu M5, w którym Ptaszyn często nagrywał swoje audycje, nadajemy jego imię. Rzecz się wydarzy 28 marca, czyli już w ten piątek, przy ulicy Myśliwieckiej 357, gdzie odbędzie się takie uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Ptaszynowi, a potem koncert. Chwilę po godzinie 19 wystąpią Special Quartet w składzie Wojciech Niedziela na fortepianie, Andrzej Święs na kontrabasie, Krzysztof Kradziuk na perkusji i Henryk Miśkiewicz na saksofonie altowym. Oraz drugi skład, który się pojawi podczas tego koncertu, to Atom String Quartet, polski kwartet smyczkowy grający muzykę improwizowaną. Szykuje się piękne jazzowe wydarzenie. Zapraszamy na nie Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dzielimy się także podwójnymi zaproszeniami na koncert, na wspólne świętowanie z Trójką, więc jeśli chcą się Państwo pojawić i poświętować z nami, to zachęcamy do zgłoszeń. 22 i 7 trójek. Otwieramy linie telefoniczne. Gosia Jakubowska czuwa przy telefonie. Yeah.